الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والعفاف، العفاف يكون بتجنب الحرام والآثام والفواحش. عفاف inakuwa ni kwa kujiepusha na haramu na madhambi na fawahish, mambo machafu. Hii ndio inaitwa afaf, kujiepusha na haramu, kujiepusha na madhambi, kujiepusha na mambo machafu, ndio inaitwa afaf. Tunaelezea at-takhalluq bil akhlaq al-mashru'a li kulli muslim. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، كجبامبا كتبية زنازو تكيوا وكيلا مسلم. تكنزي أو كنيما تبية يو كويلي يو منيفو لون العفاف. فيقول رحمه الله: والعفاف، العفاف يكون بتجنب الحرام والآثام والفواحش. عفاف إنكوا وكجيبوشا نحرام نمذامبي نمامب مكاف. يقول تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وجليل نوجيبوشا wale ambao hawawezi kuoa, hawawezi gharama za kuoa mpaka Allah awatajirishe kwa fadhila zake. Kuna yatakallam an kalimati al-afaf, ha waliyastafif, ndio hiyo kalimatu al-afaf, kwamba mtu asioe kama hana uwezo, kama hana uwezo wa kuoa asioe. Ya maashara shabab, من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويو أجيبوشي يولي أمباي حوازي كوا بقى الله سبحانه وتعالى أم تجريشنا أم في ويزو بفضل ذاك. يقول: ومن لا يتمكن من النكاح عليه بالعفاف والبعد عن الحرام طاعة لله وتحقيقا لتقواه. يولي أسيمكنيك كووا أسينا ويزو وكووا عليه بالعفاف، أنا وجبك كجلين دانا حرام والبعد عن الحرام نكوكا أمبالنا حرام طاعة لله واجليكم تي الله وتحقيقا لتقواه نكوكا وكشا أتادي والله سبحانه وتعالى. وأيضا: من لم يكن عنده مال فليستعفف، أمباي أنا مالي بيا هيفو هيفو أجيبوشي بألا يمد يده إلى الناس، أسنيوشي مكنواكي كواتو يسألهم أنا وأومبا أعطوه أو منعوه، إما وامفي أو ومنيمي. أمباي أنا مالي فليستعفف أجيلين دينانيني وومبا، فليتعفف ajiepushe na kujilinda bi alla yamudda yadahu ila nnas, ajilinde na kunyoosha mkono wake kwa watu. Yasaluhum, anawaomba. Atauhu au manauhu, ima wampe au wasimpe. Wa fil hadith: wa man yastafif yu'iffahu Allah, wa man yastafif yu'iffahu Allah, yani anayejilinda na kujiepusha na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala naye humsaidia huwa haombi. Qala rahimahullah: wal haya'u, katika tabia ambazo muislamu, kila muislamu anatakiwa jipambe nazo. Wal haya'u, na haya. Tayib, yaqulu sheikh rahimahullah: wal haya'u wa huwa khuluqun 'azimun wa wasfun karimun يتحلى به المؤمن. حياء نتبية كوف نصفة كريم أمبازو هدى بمنازو مسلم هدى بمنا حياء kila muislamu. Faidha tasafa bihi, muislamu akisha sifika na haya, hajaza huu an kulli khuluqin dani, ile haya humzuia kila tabia mbaya, ile haya inamfanya ajizuie na kila tabia mbaya. Wasaqahu ila khuluqin fadhil, na humpelekea kila tabia nzuri. Walihadha fa inna alhayaa khairun kulluhu, haya ni khairi yote. Wala yati illa bi khair, wala haya hazileti isipokuwa khair. Wa idha nuzi'a alhayaa min almar'i farqahu alkhair, ikiondoshwa haya kwa mtu, ikivuliwa haya kwa mtu, humfariki khair, inakuwa mtu huyo hana khair tena baada ya kuondoshwa ile haya. Walam yubali bimartakaba min sharrin au fasad, wala mtu huyo aliondoshwa haya hajali lolote alilofanya, liwe la khairi au fisadi, inakuwa hajali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shita, katika mambo waliwadiriki watu katika maneno ya mitume wa kwanza, usipoona haya fasna ma shita, fanya unalotaka. Mtu ambaye hana haya anafanya jambo analolitaka sababu hana haya. Ha? Kwa hiyo idha lam tastahi fasna ma shita. Wa a'zamu al-haya'i sha'nan al-haya'u min rabbil alamin wa khaliqil khalqi ajma'in, na haya ambayo ina jambo kubwa sana ni kuona haya, kumuona haya Mola wa viumbe vyote. Wa khaliqil khalqi ajma'in, na muumbaji wa viumbe vyote. Wa min al-haya'i min Allah subhanahu wa ta'ala alla yaraka Allahu haythu nahaka, ni katika kumuona haya Allah subhanahu wa ta'ala kutokuona mahali alipokukataza. Alla yaraka Allahu haythu yaraka, haythu nahaka, kutokuona Allah pale mahali alipokukataza. Bal takunu fi kulli waqtika hayyan min rabbika jalla fi ula, bali unatakiwa uwe katika kila wakati wako uwe unamuona haya Mola wako jalla fi ula. Fala taghsha alharam, usifanye haramu. Wala tartakibu alatham, wala usifanye madhambi. Hayaa minhu subhanahu, hali ya kumuona haya Allah subhanahu. Fa innahu muttali'un alayka la takhfa alayhi minka khafiya, kwani yeye ni mwenye kukuona, yeye ni mwenye kukujua, halijifichi kwake lolote lenye kujificha. La takhfa alayhi minka khafiya, halijifichi kwako lolote lenye kujificha. Idha khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu, asema mshairi. Idha khalauta ad-dahra yawman, ukikaa faragha katika mwaka, katika zama ukikaa faragha siku moja, fala taqul khalautu, usiseme kwamba uko niko faragha peke yangu. Walakin qul alayya raqibu, sema juu yangu kuna raqib, mtu anayenichunga ananiona. Wa min alhayai min Allah an yahfadha almar'u hawasahu wa jawarihahu, ni katika kumuona haya Allah mtu kuhifadhi hawasi zake, vitambuzi vyake. Vitambuzi nini? Macho, masikio, pua. An yahfadha almar'u hawasahu, ni mtu kuhifadhi vitambuzi vyake. Wa jawarihahu, na viungo vyake. Wa an yahfadha batnahu, na pia kuhifadhi tumbo lake. Wa jawfahu min idkhali alharam, na kutia haramu katika tumbo lake. Ha? Mtu ajihifadhi asitie haramu katika viungo vyake, katika tumbo lake, viungo vyake. Kama ni mikono isishike haramu, kama ni macho yasiangalie haramu. Hii ndio an yahfadha almar'u min hawasihi wa jawarihihi, wa an yahfadha batnahu wa jawfa min idkhali al-haram kama fi al-hadith walakin al-istihya' min Allah haqq al-istihya' an tahfadha ar-ra's wa ma wa'a والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا لكن حيا كمون حيا الله أحقيك وكمون حيا أن تحفظ الرأس وما وعى لكهفذي كيشوى نكيليشو هفاذي كيشوى كيشوى كما يفذنيني مسكيو هو دومو أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى نبيا كهفذي تومو نكيناجو كسانيو نتومو ولتذكر الموت والبلا بيا أكبوك موت نقوز كبريني ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا أنا يتك آخرة هو جمع فام يا دنيا هي ونكتك كمونا حيا الله سبحانه وتعالى ويدخل في الحياة من العباد البعد عن التعاملات السيئة والتصرفات المشينة والأخلاقيات المذمومة فإنها كلها تتنافى مع الحياة إنيجي كتك كونا حياة واك البعد عن التعاملات السيئة كامبالنا معامل مبايا واك البعد عن التعاملات السيئة kukambali na miamala mibaya kwa watu kuwafanyia watu urongo kuwafanyia udanganyifu kuwafanyia madharau yote hii ni miamala mibaya watasarufati mashina na tasaruf mbaya matumizi mabaya unaowafanyia watu wal akhlaqiyati madhmuma na tabia zenye kukashifiwa fa innaha kullaha tatanafa ma'a alhaya haya yote yanapinga haya kuwafanyia watu haya yote haya tabia mbaya miamala mibaya yote haya yanapinga ma'a alhaya min alibad kuwafanyia haya watu qala rahimahullah washajaa ni katika tabia ambazo anatakiwa asifike nazo kila muislamu ashajaa ushujaa washajaatu fi mautini asahih izzun wa falah na ushujaa katika mahali pake palipo sahihi ni izz ni utukufu na ni kufaulu wa amma fi ghairi mautini asahih fa huwa tahawurun wa halak ama ushujaa katika mahali pake katika isio kuwa mahali pake sahihi ni kuangamia ushujaa katika mahali pake sahihi ni izzun ni utukufu wa falahun na kufaulu wa amma fi ghairi mautini asahihi fa huwa tahawurun wa halak ama ushujaa katika isio kuwa mahali pake sahihi hiyo ni tahawur wa halak ni kuangamia washajaatu almu'mini nabi'atun min imanihi wa thiqatihi bi rabbihi azza wa jalla ushujaa wa muislamu unatokana na imani yake washajaatu almu'min nabi'atun min imanihi chembuko la ushujaa wa muislamu ni kutokana na imani yake wa thiqatihi bi rabbihi azza wa jalla na uaminifu wake kwa mola wake azza wa jalla wa quwwati tawakkulihi ala sayyidihi wa khaliqihi wa maulahi tabaraka wa taala na nguvu za kumtegemea kwake mola wake na muumbaji wake Allah tabaraka wa taala kwa hiyo ushujaa wa muumini ushujaa wa muislamu unatokana na imani yake vile inavyokuwa imani yake ina nguvu ndio ushujaa wake na vile anavyokuwa na uaminifu kwake kwa mola wake na kumtegemea kwake Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa la yakhafu illa min Allah wala yakhsha illa Allah mtu huyo mwenye ushujaa huo hamuogopi isipokuwa Allah wala yakhfa illa Allah, wala hamuogopi isipokuwa Allah, wala yatlubu izzan wala tamkinan illa min Allah subhanahu wa ta'ala, hataki utukufu wala kumakinishwa isipokuwa kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf wal-khashya ina maana ni wahid, kuogopa. Fahuwa la yakhafu illa min Allah wala yakhsha illa Allah, yote ni kuogopa. Lakini al-khashya inakuwa na tadhallul, khashya inakuwa ni khas kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-khawfu ahyana yakunu al-khawfu min al-aduwi, al-khawfu min al-hayawani al-muftaris. Lakini khashya hii ni khasa lillahi subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa khashya inakuwa pamoja na tadhallul, kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya kama qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, tahammuluhu ala izzati an-nafsi wa ithari ma'ali al-akhlaq wa siyam. Ushujaa kama anavyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah, tahammuluhu ala izzati an-nafsi, ni mtu kujichukulia juu ya izzi ya nafsi yake, utukufu wa nafsi yake, na kuhitari tabia nzuri na sifa nzuri, wa ala albadhli, na kutoa, wanada na ukarimu, alladhi huwa shajaatu nafsi wa quwwatuha ala ikhraji almahbubi wa mufaraqatihi, ambao ndio ushujaa wa nafsi na nguvu yake juu ya kutoa ukina unachokipenda na kukiwacha unachokipenda. Yakulu Ibn al-Qayyim, tahammuluhu ala izzati nafsi wa ithari maali al-akhlaqi wa shiyam, akielezea ushujaa asema tahmiluhu, yoita tahammuluhu, ash-shaja'atu tahmiluhu, unampelekea mtu ala izzati nafsi, juu ya kuwa na izzi ya nafsi yake, utukufu wa nafsi yake, na kuhitari tabia nzuri, wa shiami na sifa nzuri, wa ala albadhli, pia inampelekea kutoa, wa nada na ukarimu, alladhi huwa shaja'atu nafsi, ambao ndio ushujaa wa nafsi, wa quwwatuha ala ikhraji almahbubi wa mufaraqatiha, nguvu zake juu ya kutoa kile anachokipenda na kukifari. Watahmiluhu, pia ushujaa unampelekea mtu ala kadhmi alghaidhi walhilmi, ala kadhmi alghaidhi, kuzuia hasira. Ushujaa pia unampelekea mtu ala kadhmi alghaidhi, kuzuia hasira, walhilmi, na upole, unampelekea mtu kuwa mpole. والكاذمين الغيظ, الله سبحانه وتعالى كيوالذيا ولي وين تقوى, والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس, ويؤشجا تحمله على كذب الغيظ, unampelekea mtu kuzuia hasira, walhilmi, na upole, unampelekea kuwa mpole. فإنه بقوة نفسه وشجاعته يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزع والبطش. كان متهوي بقوة نفسه ونغوز نفسياته وشجاعتها نوشجاواك يمسك عنانها أنشك كليلة نفسياك ويكبحها بلجامها عن النزع والبطش. Na anaizuia nafsi yake bilijamu. Lijamu ni ile kamba anayofungwa farasi katika mdomo, ile ndio lijamu. Kwa hiyo mtu anaizuia nafsi yake bilijamu, ya kwa kamba yake, aninnazi walbatshi, na ile kushikwa kwa nguvu, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, laysa ash-shadidu bis-sur'ah انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كما يسمى ليس الشديد بالشور بالسرعه, sio mwenye nguvu ni yule anayeangusha watu, siku ana nguvu kuangusha watu kile unayemuona wamwangusha. انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب, mwenye nguvu ni yule anayemiliki nafsi yake wakati wa ghadhab, wakati wa hasira anaimiliki nafsi yake, hatekelezi ile ambayo inasababishwa na hasira. Hadha huwa shadid. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وهو حقيقة الشجاعة هو ديو حقيقة وشجاع هو ديو حقيقة وشجاع وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه نصفة بايو mtu anaweza kumlazimisha yule hasimu wake ndio ushujaa ushujaa ni mtu anaweza kumwadhibu yule hasimu wake mgomvi wake lakini asimwadhibu akamsamehe huyo ndio ushujaa wa hiya malakatun yaqtadiru biha al-abdu ala qahri khasmihi qala rahimahullah wal karam katika sifa ambazo anatakiwa kila muislamu kujipamba wal karam والكرم كما أنه يتناول بذل المال والسخاء والعطاء فإنه يتناول بعمومه الأخلاق الكريمة كرم نو كريم يقول والكرم كما أنه يتناول بذل المال كما أكرم أنفقسان كتو مالي والسخاء سخاء جهو كريم والعطاء نكتوى هداية فإنه يتناول بعمومه الأخلاق الكريمة بيا كرم إنكسانيا إنكسانيا كوكويني أكواكي إنكسانيا تبية تكوف فإن من كرم المسلم مع إخوانه حسن تعامله معهم ni katika ukarimu wa muislamu pamoja na ndugu zake uzuri wa kuamiliana nao ni katika ukarimu wa muislamu ma ikhwanihi pamoja na ndugu zake husnu taamulihi maahum uzuri wa kuamiliana nao wale ndugu zake wa maddu yadil musaadati lahum na kunyosha mkono wa kuwasaidia wamaddu yadil musaadati lahum na kunyosha mkono wa kuwasaidia kama ana uwezo kuwasaidia ndio karam wa muamalatuhum bil muamalati tayyiba kuamiliana nao kwa muamala mzuri huu ndio karimu huu ndio karimu kukaa na watu vizuri kuwafanyia tasarufati nzuri muamala mzuri bila kuwaudhi kwa mdomo bila kuwaudhi kwa viungo vyako ndio muamala tayyiba wayadkhulu fil karam al-infaq inaingia pia katika karam al-infaq kutoa walbadhi wasakha waljud walata hii yote ina maana kutoa na ukarimu الانفاق والبذل كتوى السخاء كريم والجود كتوى والعطاء فين كتوى والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولوينك كيموا نوبخيل ونفس ذاو هاون جوينك فاول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون wale wenye kukimbwa na ubakhili wa nafsi zao hao ndio wenye kufaulu fal falahu fil karam kwa hiyo kufaulu ni katika ukarimu wal halaku fishuhi na kuangamia ni katika shuhu shuhu ni shiddatul bukhl shuhu ni shiddatul bukhl ubakhili wa zaidi wa kupetuka mpaka ndio shuhu mfahamu kwa hiyo kufaulu fil karam ni katika ukarimu wal halaku na kuangamia fi shuhi ni katika ubakhili mkubwa qala rahimahullah wal wafa'u ni katika sifa ambazo anatakiwa kila muislamu kujipamba nayo wal wafa'u ay biman tazamahu min uhudi au uqudi au nahwi dhalik kutekeleza yale aliyojilazimisha iwe ni ahadi au akdi alifungiana akdi na mwenzake wakaekeana ahadi kutekeleza au mfano hayo hii ndio alwafau kutekeleza qala Allah ta'ala awfu bil uqud yani tekelezeni akdi na ahadi fahuwa yafi bima ahada alayhi, kwa hiyo yeye anatekeleza yale aliyowekea ahadi, wa bima ahada nnasu alayhi, pia yale ambayo amewekeana watu, amewekeana ahadi na watu. Yeye ahadi zake anatekeleza, na zile ahadi ambazo amewekeana na watu pia anatekeleza. Fayatanawalu hadha uquda nikah wa uquda albay wa shira, hii inakusanya akdi za ndoa na akdi za bei na kununua, zote hizi zinaitwa uqud. Akdi nikah ni akd, akdi albay inaitwa akd, ashira inaitwa akd. Kwa hiyo aufu bil uqud inaenea kwamba tekelezeni akdi zenu, ni kwamba ahadi zenu za ndoa, mnapooa tekelezeni ahadi zenu, mkiuziana tekelezeni akdi zenu. Wa jamia ataamulat allati baina almuslimi wa baina ikhwanihi, na miamala yote iliyo baina ya muislamu na baina ya ndugu zake. Fa min sifati almuslim wa zinatihi wa khuluqihi wa hiliyatihi annahu min ahli alwafa, ni katika sifa za muislamu na vipambo vyake na tabia zake kwamba awe ni katika watu wa kutekeleza ahadi. Muislamu anatakiwa awe ni katika watu wa kutekeleza ahadi. Qala rahimahullah, wanazahatu an kulli ma harrama Allah, katika sifa ambazo anatakiwa kila muislamu awe nazo, wanazahatu an kulli ma harrama Allah, na kujitakasa na kila alilolharamisha Allah. Ayakunu mutanazzihan anil haram, awe ni mwenye kujitakasa na haram, muttaqiyan alwuqu'a fihi, hali ya kuogopa kuingia katika haram, mubaidan nafsahu anhu, hali ya kuiweka nafsi yake mbali na haram, khawfan min Allah tabaraka wa ta'ala, hali ya kumuogopa Allah tabaraka wa ta'ala, wa sakhatihi na ghadhabu yake, wa iqabihi na adhabu yake. Sakhat ni ghadhab, wa iqab ni adhabu. والمسلم نزه يتنزه عن الامور المحرمه, المسلم ni mwenye kutakata, anajitakasa na mambo yenye kuharamishwa. والمسلم نزه يتنزه عن الامور المحرمه, المسلم ni nazi mwenye kutakata, yatanazzahu anil umuri almuharrama, anajitakasa na mambo yenye kuharamishwa, wa yatanazzahu anil akhlaqi almadhmuma, anajitakasa na tabia mbaya, wa yatanazzahu anil muamalati sayyi'a, na anajitakasa na miamala mibaya, wa yatanazzahu an khultati alfasadi washarri, na anajitakasa pia na mchanganyiko wa ufisadi na shari, siyanatan lidinihi wa riayatan li khalqihi, hali ya kuilinda dini yake na hali ya kuchunga umbile lake. Qala rahimahullah, wa husnul jiwar, ni katika tabia ambazo anatakiwa jipambe nazo kila muislamu. Wa husnul jiwar, na uzuri wa ujirani. هذا ايضا من الاخلاق الاسلاميه العظيمه التي جاء الشرع بالوصيه بها والتاكيد عليها. هي pia ni katika tabia za uislamu tukufu ambazo sheria ya kiislamu imeziusia, والتاكيد عليها, na kukoteza juu ya wasia wa tabia hizi. حتى قال نبينا عليه الصلاه والسلام, ma zala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrifuhu, hachikuwa Jibril ananihusia kwa jirani mpaka nikadhania kwamba atamrithisha mali yangu. Ha, nikadhania kwamba Jibril nikifa atamrithisha jirani mali yangu, jinsi alivyokuwa akinihusia nimfanyie muamala mzuri jirani. Waqala sallallahu alaihi wasallam, والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه ثم رزقك كسما نأبى قو الله هاوي مؤمن أكسما مرتات نأبى قو الله هاوي مؤمن نأبى قو الله هاوي مؤمن akaulizwa nani ya Rasulullah hawi mumin akasema ni yule ambaye jirani yake hasalimiki na shari yake alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu mtu ambaye jirani yake hasalimiki na shari zake huyu si mumin kila siku amuudhi jirani yake ikipita siku mbili tatu wiki amuudhi jirani yake huyu la yu'min muislamu hatakiwi kumuudhi jirani yake ومن حسن الجوار البعد عن أذية الجار نكتك وجيراني مزوري وكامبالنا كمود جيراني بأي نوع من الأذية القولية أو فعلية وسنقول يوتي يا موذي يويني موذي يا منينو أو موذي يا بتينو نتكيو أكامبالنا كمود جيرانيان ومن حسن الجوار فيها نكتك وجيراني مزوري المعاملة الطيبة معاملة مزوري نجرانياكو وحفظ حقوق الجار نكهفاذ حق زجيراني وطاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر به نقمتي الله سبحانه وتعالى كتك عليه يا أمريشا يابي من إحسان إلى الجار كن فنيوي مجراني وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أليو يامريش أمتم والله صلى الله عليه وسلم يكن فنيا بزور ديني جيراني والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب جيراني من ukaribu na jirani wa mbali wote mtu anatakiwa afanyie wema kama ana uwezo wa kuwasaidia awasaidie kama ana uwezo awafanyie muamala mzuri na kuishi nao vizuri pale katika mtaa na hii ni kinyume cha wengi katika Uislamu wanavyoishi na majirani wengi katika sisi jambo hili tunafeli la kuishi vizuri na majirani mtu anaishi na jirani yake pengine anasali naye msikitini lakini hamuulizi hali hamuulizi shari wala hamuulizi jambo lolote je siku mbili sikuoni ulikuwa wapi hatuna mambo hayo wakati mtu kama una jirani yako muislamu ni haki wewe haki yake wewe umuulize kama humuoni umuulize kama ni mgonjwa uende ukamtembelee ni katika haki za muislamu kwa muislamu mwenzake lakini mambo haya hatuna wengi katika Uislamu mambo haya hatuna kwa hiyo kuhifadhi haki za wenzani na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika kila aliloliamrisha ambalo ni kumfanyia wema jirani na kila aliloliamrisha Mtume wa sallam hilo pia la kumfanyia wema jirani qala rahimahullah wa musa'adatu dhil haja حسب الطاقة نكم سيدية من حاجة كياسي تويزو ومساعدة ذي مساعدة ذي الحاجة حسب الطاقة نكم سيدية من حاجة كياسي تويزو أي حسب قدرة العبد كياسي تويزو أمت أمت ومسيدية من حاجة كياسي تويزو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه نا الله يكو katika kumsaidia mtu muda wa kuwa mtu huyo anamsaidia ndugu yake waman nafasa mu'min kurba min kurabi dunya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyamah ili kumuondoshia muislamu shida yoyote katika shida za duniani Allah atamuondoshea shida katika shida za siku ya kiyama fa innal jazaa min jinsi al-amal kwani malipo ni kwa jinsi ya amal kama unavyomsaidia mwenzako na Allah atakusaidia kama unavyomuondoshia shida mwenzako na Allah atakuondoshia shida al-jazaa min jinsi al-amal qala rahimahullah wa ghayru dhalika min al-akhlaq التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها يعني جنيزو كتكتبية عن بعض القرآن أو حديث زي مفهمشة kwamba ni sheria kufanyiwa au mtu kujipamba na tabia hizo. Wa hiya kathira, na tabia za Kiislamu ni nyingi. Wa ma dhakarahu rahimahullah innama huwa isharatun ila shay'in min al-akhlaq al-azima allati yanbaghi an yatahalla biha al-muslim. Alizozitaja rahimahullah ni kuashiria tu kwenye tabia tukufu ambazo anatakikana kila Muislamu kujipamba nazo, lakini nyingi. Wa fi ma dhukira tambihun ala ma lam yudhkar, zilizotajwa ni kutoa tambii na kuzindusha kwa ambazo hazikutajwa. Waqad afrad ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala fi hadha albab musannafatin khassa min awsa'iha wa ajma'iha kitabul adabil mufrad lil'imam al-Bukhari rahimahullah sahibis sahih. Ahlul ilmi wametenga rahimahumullah katika mlango huu musannafat maalumu, wametunga vitabu maalumu vya kuelezea tabia nzuri. Min awsaiha wa ajmaiha kitabul adabil mufrad lil'imam al-Bukhari rahimahullah sahibis sahih فإنه كتاب عظيم في بابه. هيك كتاب عظيم katika mlango huu wa tabia nzuri. Min haythu at-tabwib, kwa kuzingatia kuwekwa milango. Wa min haythu al-jam'i lin-nusus wal-adilla, na kwa kuzingatia kukusanya nusus na dalili. Wal-athar al-marwiya 'an as-salaf as-salih rahimahumullah ta'ala, na athari zilizopokewa kutokana na salafu salih rahimahumullah ta'ala fi hadha albab, katika mlango huu wa tabia nzuri. Darasu madha al-adab al-mufrad. Ayy, naam, wallahu a'lam.